छाए रखवाले हैं, छाए रखवाले हैं, धरे फकीरी वेश, छाए रखवाले हैं, धरे फकीरी वेश, सबको बांटे मन की मुरादे, सबको बांटे मन की मुरादे, प्रेम का दे संदेश, छाए रखवाले धरे फकीरी वेश, साई रखवाले हैं धरे फकीरी वेश। जब होते धर्म की हानि, रूप धरे अवतार, अपनी करनी करके दिखाए, बदले ये संसार, जब जब होते धर्म की हानि, रूप धरे अवतार, अपनी करनी करके दिखाए, बदले ये संसार, प्यार दया और करुणा काए, प्यार दया और करुणा काए, देते हैं संदेश, साई रखवाले हैं धरे फकीरी वेश, साई रखवाले हैं धरे फकीरी वेश। रखवाले हैं धरे फकीरी वेश, साई रखवाले। तेरी वेश साई रखवा।